İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. An Allah'ın adıyla. Elem neşrah leke sadrake ve vada'na anke vizrake allazi enkada zahrak. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş.